lakini kwa sababu ya kuwa tumesema kuwa tazumzia pia jambo lingine ambalo pia ni katika njia za kuchuma mali kwa kupitia haramu, mzangu Islamu, ni kuchuma mali lakini kupitia njia ya kamari. Allah subhanahu wa ta'ala alipoharamisha kamari kwenye Qur'an aliweka pamoja na madhambi makubwa zaidi, kuonesha kuwa kamari ni katika madhambi makubwa zaidi. Lakini zaidi akafanya kuwa kamari iwe ni ya mwanzo kuharamishwa hata kabla ya madhambi mengine ambayo tunajua kuwa ni makubwa katika Uislamu. Ukisoma aya ya 90 kwenye suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini, innamal khamru, si vinginevyo, hakika ya ulevi, walmaisir, na pombe, walmaisir na kamari, almaisir kamari. Kwa tukona kuwa dhambi la pili ambalo anatajwa hapa ni kamari, ambalo limetajwa kabla ya madhambi mengine ambayo Allah kisha kasema walansab, na ibada yasiyokuwa Allah ambayo ni ushirikina, walazlam, na kupiga ramli ambayo pia ni shirki. Allah kasema kuwa vyote hivyo, Allah kasema rijsun, ni uchafu, mina amali shaitani, na ni katika matendo ya shetani. Kisha mwisho wa aya Allah nasema fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni na madhambi yote hayo ili mpate kufaulu. Kuonesha kuwa hili jambo la Muislamu kujihusisha na pombe, ulevi, kujihusisha na kamari, kujihusisha na kuabudu asiyekuwa Allah, kujihusisha na ramli, ni vitu ambavyo vinampinga Muislamu asifaulu. Sasa kwa sababu mada yetu ni kamari, tujiulize kuwa je, kamari ina kiasi gani cha adhabu na madhambi yake ni makubwa kiasi gani? Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Buraidata ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, Mtume anasema man laiba bin nardi, yeyote atakayecheza mchezo wa nardi, na katika baadhi ya riwaya akasema an-nardashir, faka annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi, ni sawasawa na yule ambaye atazamisha mkono wake kwa ajili ya kuchukua ili ale nyama ya nguruwe na damu ya nguruwe. Mtu ambaye anaweka mkono wake kwa ajili ya kucheza mchezo huu wa nardashir. Nardashir ni mchezo gani? Ni mchezo fulani ambao huchezwa, na ni mchezo wa kamari ambao kwa kizungu wanaita dice ama hazard. Yaani kuna kijiwe fulani hichi fulani, na mara nyingi ni cheupe, kisha baadaye wameweka juu vitone vitone, pande fulani wameweka vitone vitatu, pande mwingine kitone kimoja, pande mwingine vitone tano, pande mwingine vitone hivyo. Sasa kisha kinaingizwa kwenye kopo, alafu unazungusha zungusha hivi, alafu una weka chini, kisha alafu unaangalia je imetokea nini, namba gani, sijui chaitwaje huko nyuma, umeelewa? Lakini ndio huo ndio mchezo ambao unaitwa nardashir, kwa kizungu anasema ni dice. Sasa Mtume anasema kuwa yeyote atakayecheza mchezo huo ambao ni wa kamari, basi ni sawa na mtu kula nyama na damu ya nini, ya nguruwe. Nanyi mwajua uharamu wa nguruwe, kama kuna vitu ambavyo vina uharamu mkubwa zaidi, basi Muislamu yote anajua ya kuwa nguruwe ina lead katika vyakula ambavyo vimeharamishwa. Lakini sasa wewe si tu kuwa tumekula nyamaki, umechanganya pamoja na damu, damu ambayo tunajua kuwa hata ya wanyama halali kama ng'ombe kunywa damu yake ambayo imetirika ni haramu, lakini wewe umekunywa na ukala vyote ambavyo ni vya nguruwe. Yote dhambi hilo ni nini? Ndio sala Mtume anataka kutupa picha ndio tuelewe ya kuwa je, dhambi hili la kamari ni dhambi kubwa kiasi gani kwa Muislamu. Na sahihi mzangu Islamu, hili ndio dhambi ambalo sasa, hili ndio dhambi ambalo utapata kwa pia kuna wengi katika Waislamu wamejiingiza ndani. Wenyewe wanasema kwa kubeti. Wenyewe wanaita nini? Kubeti. Kwa utapata kuwa kila matangazo kienda yanatangazwa betting. Kwa kuna mambo ya sport pesa, tena sasa hivi ile kuna mambo World Cup. Kwa mtu anaambiwa kwa he, sasa wewe weka beti yako. Kama uteka beti ya kuwa he, mimi na tabiri ya kuwa timu fulani baada ya dakika 10 itakuwa imefungwa ama imefunga ama itakuwa dakika 10 ikipita bado hajafungana. Alafu mimi naweka hapo ngapi? Kama ni 1000. Unaambiwa uko kiweke 1000 basi utapewa double mara kadhaa. Kama kweli itakuwa imefika muda huu ambao umeweka na hajafungana. Sasa napata kwa Uislamu anaweka. Wengine wanaweka ile paka mwisho wa timu, mwisho wa mechi. Ya kuwa itakuwa ni moja hii mbili, hii siji tatu hii ngapi? Hii nil nil. Kisha unaweka pale. Kuwa nimeweka kama ni kadhaa, kisha naambiwa ukiweka pesa fulani utapewa mara fulani yake. Sasa Muislamu anaweka. Tena hivyo hivyo utapata kwa Muislamu huyo ashaeka. Na ni jambo la haramu, tena haramu kubwa hivi. Kisha naanza kufanyaje? Muomba Mungu. Mwenyezi Mungu, jahalia hiyo beti yangu lipite. Sababu hizo pesa zikienda ndo zimeshaenda hivyo. Yaani wewe unaomba Allah akujalie ufanikiwe kwa kula haramu ambayo ameharamisha. Kwa utapata kuwa anaangalia hiyo boli na huko anafanyaje? Anadua tele tele. Allah jalie hiyo timu ifunge kwa sababu ndo nimeweka beti yangu huko. Ila angalau nipate hizo pesa. Kwa hivyo Allah akusaidie kwa kukubali dua yako ili ule haramu. Sasa ndio hatari ambayo utapata kuwa inaingia kwa nyumba za Waislamu wengi, kwa maisha ya Waislamu wengi, na wanafanya mambo haya bila ya kujali. Bila ya kujali. Hadithi ambayo inaeleza pia ukubwa wa dhambi hili la kamari ni hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Haythami kwenye kitabu chake cha Majma'u Zawaid wa Mambau al-Fawaid. Hadithi kutokamana na sahaba anaitwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Huyu sahaba anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mathalu alladhi yal'abu bin-nardi, mfano wa yule ambaye anacheza mchezo huu wa kamari ambao tushaeleza hapo mwanzo dice, thumma yaqumu, kisha huyo huyo anasimama, fayusalli, alafu anaswali. Mfano wake ni upi? Mtume, mtume anasema kuwa mathalu alladhi ni mfano wa yule ambaye yatawadhau, anatawadha, bilqaihi wa dami alkhinziri, anatawadha kwa kutumia matapishi, kwa kutumia matapishi na kutumia damu ya nguruwe. Thumma yaqumu fayusalli, lafikisha lafa anasema nimeshashika udhu, alafu anaanza kuswali. Hadithi mpokea kama ilivyosema na Imamu al-Haythami. Hivi yaonesha ukubwa ulioje wa Muislamu kuwa aje msikitini lakini tayari ashaweka betting yake, alafu anakuja kuswali. Tena kwenye swala akifika anaomba Allah jalia leo angalau nipate kwa sababu nishaliwa, nishaliwa, nishaliwa, nishaliwa. Sasa hii angalau nipate nilipie zile ambazo nimeliwa huko nyuma. Lakini hajui ya kuwa tayari hapo anaomba Allah jambo ambalo Allah mwenyewe aliharamisha na akaramisha kwa uharamu ambao ni mkubwa zaidi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, man qala li sahibihi, yeyote atakayesema kumwambia sahiba wake, ta'al uqamiruka, njoo nicheze na wewe kamari, falyatasaddaq, basi mtu huyo ni atoe sadaka. Mtume anasema kule kumwambia tu mwenzako bado hamjacheza, lakini tumemwambia kwa njoo nicheze kamari, dhambi la kumuita mwenzako kwa kamari hata kabla ya kucheza, Mtume anasema kuwa ili usamehewe ni utoe sadaka. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah, hadithi mpokea ni Imam al-Bukhari ambayo inatokana na sahaba Abu Hurairah. Sasa ikiwa kule kumuita kwa kufanya dhambi hilo ni kosa ambalo ili usamehewe yatakiwa kafara yake ni kutoa sadaka, itakuwaje kuwa aje kisha mwanze kucheza? Sasa hapo ndo utajua kuwa ndugu zangu Waislamu, wengi katika Waislamu wanajiingiza katika mambo haya lakini hawajui ukubwa wa kosa hili ambalo ni la kucheza mchezo wa kamari kisha alafu pate pesa tena uanze kushangilia ya kuwa leo nimepata, leo nimekula, leo nimefaulu. Huko siku faulu, huko ni kuangamia. Kwa hivyo haya yote tunasema ndugu zangu Waislamu ni kwa sababu ya nasaha zetu sisi kuelekezea Waislamu wenzetu. Ni kwa sababu ya kuwa siku hizi ukienda katika vyombo vya habari vingi vinajihusisha na huu mchezo. Na hasa hasa hivi vyombo vya habari vya radio na la TV. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa wameona kuwa ndio biashara ambayo ni ya haraka na faida yake ni kubwa zaidi. Kisha wanatumia uongo wa wazi kabisa. Ya kuwa eti weka 100 alafu tukifaulu unapata 300. Hivi wewe wapi? Na biashara gani hiyo ambayo unaweza kufanya? Eti 100 alafu faida yake ni 300. Na kisha hata kama ni wewe ndio unafanya hiyo biashara, utakubali kweli? Eti mtu akupe 100 alafu umpe 300. Asipata baada muda wanaongea na baadhi ya watu ambao wanajuana wenyewe kwa wenyewe. Ya kwa sababu wewe tutakupigia simu alafu wewe igiza ya kuwa umepata alafu shangilia na onekana kuonesha kwa unasherehekea na kufurahikia jambo hilo. Sasa wengine akisikia hivyo ile hamu inawapanda. Nasema ah, kumbe watu wanafaulu. Basi mpia wache niweke. Anaweka. Inaenda. Anaweka. Inazama. Anaweka. Inazama. Lakini anasema pia mimi sivunjike moyo. Siku yangu pia inakuja. Lakini hii yote nini? Ni kujiingiza katika kamari bila kujali. Kwa utapata kwa kuna vitu vinaitwa loto. Loto. Ni kamari hizo. Lakini ziko nyingi sana ambazo utapata kuwa hakuna haja kuzitaja kwa majina. Lakini kwa ufupi, kamari manake ni kuweka pesa, huyu pia aweke, huyu pia aweke, huyu pia aweke, nafikisha badeti wenye kufaulu ni wachache, alafu kisha ndio watapewa kiwango ambacho maahidiwa. Hiyo tayari ni kamari. Hiyo tayari nini? Moja kwa moja ni kamari. Lakini sasa hizi ni kamari ambazo siku hizi zimerahisishwa kiasi ya kuwa mtu hahitaji, kama zamani ilikuwa mtu labda akienda sokoni napata jamaa hapo ana karata tatu kisha anacheza cheza hivi nafasema haya weka unaweka wapi pesa yako ukiweka 100 na 300 alafu karata ziko tatu hapo alafu anafunua hivi hii sasa ndio ya kula hii hii ukiweka hii ni ya haujakula hii haujakula zikine ziko nyeupe na hii nyingine ndio inakuwa ina picha picha hivi anasema ndio ya kula kisha anaanza kuzungusha hivi kisha ala sema weka. Na zamani ilikuwa tu kama hawa polisi wakiwapata wanawashika sababu ilikuwa ni haramu. Saa hii hizi kamari zimekuwa ni halali kiserikali kiasi cha kuwa hata serikali yenyewe inachukua ushuru ndani, bali wale wenye kufanya hizi michezo wanacheza na vibali ambavyo wamepewa na serikali rasmi ya kuwa ni halali. Kwa hivyo hata ukiliwa ukienda kulalamika kuwa nimeliwa, ni halali kuliwa kabisa. Kwa sababu nini? Katika huo katika kule kuliwa kwako pia serikali imekata pande lake, na kisha umeingia pale ukijua kuwa kuna kula na kuliwa. Sasa yote haya, lakini hata mbali na kuwa utafaulu, hata kama utafaulu, lakini ujue kuwa zote hizo ni njia za kuchuma mali kwa njia haramu, njia ambazo hazifai kabisa. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya tu ni mambo ambayo nimeona kuwa ni muhimu tukieleza, angalau Waislamu wajue hatari ya Muislamu kuishi katika hali ya kula mali ya haramu kwa njia nyingi nyingi, lakini hasa hasa hizi njia mbili ambazo tumezieleza, njia ya riba na njia ya kamari. Kuna aina fulani ya riba ambayo pia ni aina fulani ya riba, lakini sasa nayo ina picha kana kwamba si riba, lakini imehesabiwa pia ni katika riba. Na nataka nitaje tu, ingawa sikutaja katika muda wa kuzungumzia riba, kwa sababu hiyo mara nyingi haihesabiki katika riba, lakini ni vizuri pia nitaje. Na sababu ya kuitaja ni kwa sababu ya kufanyika kwa kupitia simu. Kuna njia ambayo inaitwa okoa jahazi, yani kukopa huduma ya kupiga simu airtime. Kisha unakopa, ukikopa kama ni 50 unapewa 45, lakini kulipa utakata paka 50 ifike. Hii ni haramu, hii ni haramu. Uharamu wake unaingia kwenye riba, lakini asili yake si riba, isipokuwa inaharamisha kwa sababu nyingine. Sababu ya kuharamishwa muamala huo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad na Imamu Nasa'i. Ana Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, Abu Huraira radhi Allah zaji yake anasema, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amekataza na kuharamisha Mtume rehma na amani zaji yake, ambay'ataini fi bay'atin, ani kufanya mauzo mawili kwa kuuza kitu kimoja. Mtume ameharamisha kufanya mauzo mawili na ile hali unauza kitu kimoja. Wali Abi Daud, na hadithi hii kama tulivyosema mpokea ni Imam Ahmad ni Imam Nasa'i, lakini pia Imam Abu Daud ampokea hadithi hii. Kisha akaeleza Abu Daud akasema kuwa Mtume amesema, man ba'a bay'atayn fi bay'atin falahu au kasuhuma au riba, yeyote ambaye atafanya mauzo mawili kwa kuuza kitu kimoja, basi yeye atakuwa anahalalishiwa kuchukua kiwango cha chini, vinginevyo akichukua kiwango cha juu ya juu atakuwa amechukua riba, vinginevyo akichukua kile kiwango cha juu atakuwa amekula riba. Je, huu muamala huo uko vipi? Ili ueleweke, maulama wakaeleza muamala huu, ile picha yake ni hivi: ayakula albai'u lilmushtari, ni kusema yule mwenye kuuza kumwambia yule mwenye kununua, bi'tuka hadha shay'a, nimekuuzia kitu hichi, nasi'atan, ikiwa utalipa pole pole, au ta'jilan, ndio maana yake ni kulipa lakini kwa muda mrefu, ulipe baadaye, bi 2000, kwa 2000, wa naqdan, lakini nitakuuzia kitu hichi hichi ikiwa utanipa cash sahihi, pesa yote hiyo, bi 2000, ukinipa cash nakuuzia kwa 1000. Sasa hii ni biashara ambayo Mtume amesema kuwa ukimuuzia mtu kwa staili hiyo, ukitaka kusalimika usile haramu, ni uchukue hiyo 1000 hata kama atakulipa polepole. Lakini ukichukua 2000 eti kwa sababu ya kuwa atakulipa polepole, Mtume anasema kuwa hiyo tayari ni riba. Sasa aina hii ya biashara unapata kuwa inaingia kwa habari ya watu kukopa pikipiki, bodaboda. Unapata kuwa mtu ameenda pale kwenye duka anakopa bodaboda, amepeana hapo labda kama asilimia labda 10, labda ampeana 10,000 ama 20,000, labda bodaboda inauzwa karibu 150,000. Kisha naambiwa sasa utalipa polepole mpaka umalize. Lakini sasa ukipiga hesabu ya yule ambaye atenda kwa duka hilo hilo na pesa cash, labda anaweza kauziwa bodaboda kama 150,000. Lakini huyu naye alienda na kauziwa kwa malipo ya polepole, utapata kwa kilipa mpaka malize, imekaribia 200,000+. Sasa kwa nini bodaboda ni ile ile, lakini pesa ni zile zile za Kenya, lakini huyu alipishwe zaidi na huyu alipishwe kidogo? Eti sababu nini? Ni kwa huyu analipa polepole na huyu naye ameleta cash. Sasa Mtume anasema mwenye kufanya biashara hiyo, ima achukue zile ile kiwango cha chini, nitakuwa ndo halali yake, vinginevyo akichukua kile kiwango cha juu cha kuwa tamemzidishia kwa sababu ya kumlipa polepole, hiyo tayari ni riba. Sasa ukiangalia vijana wengi kwa hakika wameingia katika mashaka na dhiki, na muda wao uka haribiki ukawa maliza muda mrefu bila ya maendeleo yote, bali hata wengine ukajipata katika hali ya dhiki, labda mtu ampata ajali, yuko kitandani anauguza majeraha, na huko nini alikopa pikipiki ambayo ni ya nini, ni ya kulipa polepole. Wale wataka kujua wanahesabu tena, kile kichelewa kulipa inaongezeka, ndio faida kwao. Na ikifika kiwango fulani ukionekana kwasa huyu amezidiwa, amelemewa kulipa, wanakuja wanachukua pikipiki yao. Hawataki kujua kwa ulikuwa umelipa mbakisha hata 10,000 ama 20,000 zote ambazo umelipa pamoja na pikipiki, wanakuja na nyakuwa zote, hawakurekeshei pesa yako na pikipiki pia hawakuachii. Na pikipiki wanaenda wanapiga mnada, unabakia hapo unalamika. Sasa hawa watu vipi? Hawana huruma, hawana utu, watu hawajali. Lakini aliyekutuma ungejiingiza katika hali hiyo ni nani? Sasa hii ndio habari ya nini, ya hii ambayo tumesema ukuwa jahazi, kwa sababu ya kuwa unaponunua kwa cash kama ni item, ukitoa 50,000 unapewa item 50,000, lakini ukisema unakopa unapewa 45,000. Hiyo tani imeenda wapi? Ya kwa sasa ni kama umekuzia item ya 45,000 lakini kwa shilingi 50,000. Kwa nini ukuzidishie? Ni kwa sababu ya kuwa umekopa, ndalipa polepole. Lakini mwingine ambaye amelipa cash anafanyaje? Anapewa kamili. Sasa huu ni mfano ambao tumetoa mdogo wa simu, lakini sasa tukienda kwa mifano mikubwa, tumepiga mifano nini ya watu wenye kukopa vitu mbalimbali mbali. Na sisi tumepiga mfano wa bodaboda na hizi kwa sababu ndio imeenea, lakini sasa ukienda majumbani kuna vitu vingi watu huenda kwa staili hiyo. Napata mtu akakopa TV, akakopa sijui radio, akakopa sijui mashini hii, akakopa sijui mashini hii, akakopa hichi, kisha naambiwa kwa sasa lakini sitakuzidishia kwa sababu naipa polepole. Kwa Muislamu mwenye kufanya biashara hiyo ajue kuwa anafanya riba. Lakini pia yule mwenye kwenda kufanya muamala huo, ukipeana pia ujue kuwa unapeana riba. Na tumesema hadithi ya kwanza kabisa ambayo tumeanza nayo kwa kueleza hatari ya riba, hadithi ya Jabir, anasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama amelaani yule mwenye kupokea riba ambaye ni mwenye kula, na kisha amelaani yule mwenye kupeana, wewe mwenye umekopa alafu unalipa, wewe pia umelaaniwa. Na kisha wale wenye kufanya maofisini hapo na wale mashahidi wote hao, Mtume akasema kwa nini wako sawa. Hasa haya ni mambo ambayo ni vizuri tuyazungumzie, na ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya Waislamu wena labda wanafanya na hawajui ya kuwa ni makosa, lakini kuna wengine ambao labda wanajua ni makosa lakini hawajui ukubwa wa kosa la dhambi hilo. Lakini kuna wengine wanajipa matumaini ya kuwa lakini sasa najua ni shida tu, inshallah nitakuja kuacha. Alafu lakini una ahadi gani mbele Allah ya kuwa umepewa muda wa kutosha wa kula riba mpaka umalize, na kisha baadaye sasa ndio utubie nafsi uishi katika maisha ambayo si riba? Hamna. Bali vitu hivi kwanza ni mambo ambayo ni kama uraibu, ni kama vile mtu akishazoea uvutaji bangi ama ulaji mairungi ama mambo mengine huwa ni ngumu kuacha. Ndio hivyo hivyo pia mtu ambaye ashazoea kucheza kamari huwa inaingia katika damu na inakuwa sasa ni ngumu kuacha. Kwa nini? Kwa sababu sasa anaona kuwa hani ndio sasa maisha yake. Na hasa hasa Allah akiwa atampambia jambo hilo kwa kufanyaje? Kwa kuwa sasa abatike nini? Bahati mbaya, lakini hiyo ale anafaulu. Sasa hapo utapata kwa sasa ndio mishipa inamsimama na roho inadunda, ni kwa kumbe huwa ni hivi. Sasa unapata kuwa ndio yale yale ya karata tatu yale, ya kuwa mtu ameenda pale na labda amebeba fizi ya mtoto wake ama ametumwa pesa dukani akanunue kitu fulani, akifika pale anaona jamaa anakula na kumbe ni wale wale wenyewe wanapangana kuwa kula, alafu watu wakiona ndio pia waeke. Ukiona vile unasema ipo cha jaribu, unaingiza kidogo kwanza mguu, na kama maji na kina ama hayana kina, unatoa 100 unaweka pale, na huko mashakugundua kaka 100 unakula, unapata ngapi? 300. Kumbe ni kweli. Ukishana ni kweli. Sasa hapo ndo nini unasema hapa ndio sasa faulu. Watu unapata kuwa hata huwa wanapewa pesa amana na wameaminiwa na Waislamu wenzao ya kuwa hii ni amana na kuomba unekee. Mtu bali ya kuweka anasema sasa unajua mimi pia sina pesa, nimepewa, sitaki nikule pesa mtu, lakini wacha angalau nicheze kamari nipate yake nimwekee, alafu pia mimi nitakuwa nipate yangu. Akiweka shazama aniambie, hasa mwenye amana anakuja, vipi la manangu maanza kumpeleka huku, kimtoa huku, nampeleka huku, kumingiza huku, kwa sababu unashindwa kumwambia. Yakuwa unajua bwana, ile pesa yako samahani, nilichezea kamari nikaliwa. Sasa ndio nafanya mpango inshallah, lakini usijali. Nafanya mpango nikiwa sawa nitakulipa. Ushamwambia mtu hivyo. Unaambia hata kama alikuwa amekuamini, atakuchukuliaje? Eti pesa yake uchezee kamari. Hivyo ndio vile nini maisha yanaenda. Mwisho kadaiwa ushindwe kulipa, mpelekane mapolisi, mwanze kunini kuchukiana, kukosana na watu ambao mlikuwa mnapendana. Bali hata unafika wakati mpaka labda hata watu ni wanandoa, ndoa zinaanza kuyumba yumba. Kwa kuwa umempa mke wako pesa, ama labda ilikuwa pesa hapo, ama wewe mwenyewe una pesa, zile kamari zimeisha, hata kwa nyumba hauna matumizi. Kumbe nini? Pesa umeziweka huko, zikaliwa. Ama ulienda ukakopa kitu cha riba, hata madeni yameanza kuzidi. Huko mshahara ukipata nakatwa juu kwa juu, ukija nyumbani hauna kitu, imekosa ni nini? Matatizo chungu nzima. Lakini yote nini? Ni kwa sababu ya kuwa umejiingiza kwa mambo ya haramu ambayo tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kuwa yule atakaye endelea kufanya na hali ya kuwa ashajua ni haramu, asiache, basi ajikuwa ametangaza vita na Allah. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii nasaha ambayo tunaitoa kwa ndugu zetu na kwa nafsi zetu, ili tuweze kumcha Allah na tuachane na uovu huu, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuturuzuku riziki ambazo ametuandikia kuwa ni zetu kwa njia za halali, ambazo ndio zafaa tupate riziki hiyo kwa njia hizo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa kila mwanadamu ameandikiwa riziki yake, na riziki yako haiwezi uwezo kaivuta eti ije haraka kabla muda wake kufika kwa kutumia njia haramu. Haiwezekani, isipokuwa itafika wakati ambao Allah amepanga ifike, tena kwa kiwango ambacho Allah alipanga kwa utakipata. Sawa sawa uitafute riziki hiyo kwa njia halali ama njia haramu. Kwa hivyo haimaanishi ya kuwa eti ukitafuta riziki kwa njia haramu unapata zaidi ya kile kiwango ambacho ni cha riziki yako. Hamna, vinginevyo vitakuwa si atuamini kadar. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa imani ambazo atakayo Muislamu awe nayo ni wa antumina bil qadar khairihi wa sharihi, ni kuamini qadar, khairi yake na shari yake. Qadar maana yake nini? Qadar ni kuamini mambo manne. Ni kuamini kuwa chochote ambacho kitatokea katika maisha yako kabla ya kutokea, Allah alikijua, kisha Allah alikiandika, kisha Allah ndiye huumba kitu hicho ndio kipatikane, na kisha Allah ndio hutaka kitokee na ndio kitatokea. Sasa ikiwa unaamini hivyo, ukajua kwa mimi Mtume anasema kuwa kila mwanadamu anapokuwa kwenye tumbo la mamake, hadithi sahihi, Mtume anasema kuwa huwa akishamaliza siku 120 huwa anatumiwa malaika, kisha yule malaika anaamrishwa na Allah akuandikie mambo manne, akuandikie riziki yako. Kwa riziki ya kila mmoja wetu hapa iliandikwa tangu yuko tumboni wa mamake, hadithi ya Mtume anasema hivyo. Kisha unaandikiwa pia na ajali yako, yani umri wako utakoishi hapa duniani mpaka ufe, na kisha unaandikiwa kama wewe ni mwema ama kama wewe utakuwa mwisho wako ni mbaya. Yote haya maandiko kuna maana kwa ukishaamini hivyo. Sasa wewe inatakiwa utulie, ndio sababu moja katika salafu swali anasema nilipogundua ya kuwa riziki yangu haiwezi ikaliwa na mtu mwingine kwa sababu ni yangu, moyo wangu ulitulia. Asikawa manake mimi hata ikichelewa najua kwa itafika, na isipofika najua kwa ilikuwa si yangu. Hivyo ndio vile sasa Muislamu anatakiwa aishi. Lakini kuwa na imani ya kuwa eti kutafuta kwako hiyo bidii linakufanya pako upate, la hasha wakalla, bali bidii ni sababu, lakini riziki tayari ishaandikwa. Sasa ile sababu inatakiwa ujitahidi iwe ni ya halali, ili pia riziki ukipata iwe ni riziki ya halali. Na tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kuturuzuku riziki za halali, na sisi pia tujitahidi kutafuta riziki hizo kwa kupitia njia za halali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.